Kalmadı tarih yalan, ben uçmadım, çilekeş bir hastayım. İsa'nın çarmıha gerildiği yaştayım. İsa'nın çarmıha gerildiği yaştayım. İsa'nın çarmıha, İsa'nın çarmıha gerildiği. İsa'nın çarmıha gerildiği yaştayım. Yahuda'ya öpücük çarmıhta, son resim yüzümde gülücük, avuçlarımda pasta çivi. Gördün işte en dibi, neden terk ettin beni tanrım? İsa'nın çarmıha gerildiği yaştayım. İsa'nın çarmıha gerildiği yaştayım. İsa'nın çarmıha gerildiği yaştayım. Çarmıha gerildiği. Kapıdan geçiniz beni, siz yok ettiniz, sevgiyi de piç ettiniz. Görün ne varsa haliniz, işte böyledir sonumuz. Eli eli lema şevaktani. Eli eli lema şevaktani. Havarimde kalmadı tarih yalan, ben uçmadım, çilekeş bir hastayım. İsa'nın çarmıha gerildiği yaştayım. İsa'nın çarmıha gerildiği yaştayım. İsa'nın çarmıha, İsa'nın çarmıha gerildiği. Siz yok ettiniz, sevgiyi de piç ettiniz. Görün ne varsa haliniz, işte böyledir sonumuz. Eli eli lema şevaktani. Eli eli lema şevaktani. Eli eli lema şevaktani. Saçını kopardığımız İsa Alfonos kumarındaki kuyu aranacak. Ve ona ipekten çarşaflar giydireceğim şeriatın emrinde. Gözleri yobazların ağacak. Yapımdan çıkacak olan ergenleri çağımlar kalkan. Erkekli günümüzler arasında mevcut boyun. Kiliseler daha kurduracağım benim. Evet diyor Teresa. Öyleyse seveyim. Camilere gelemiyorum. Cumaları ayı gün. Özrüm kabahati öpen cümleyi duyanlar. İnanlar, beni arayan dinler tarihinde daha çoğu. Şiirde elifim ve yalnız. Ya karıncı garamı bir doz karışır. Heaven dumanımı naif kokusuna. Kızın öpsün beni. Herkese sevişmiş, yalan söylüyorum sana affet. Baba bana geç kazar. Baba bana yüz ilan içinde kaybolayım beni bulama. Ya karıncı garamı bir doz karışır. Heaven dumanımı naif kokusuna. Kızım öpsün beni. Baba herkes istemişti, yalan söylüyorum sen de ama benim. Baba bana ne çıkar asar. Baba bana limuzin ağım içinde kaybolayım beni bulama. Herkes bu kadar çıksa iyi olacak. Seni öldüreceğim ve ruhuna kırık. Aynada tuttuğunda benim cesedimi göreceksin. Herkes herkese benzer. Şah damarına sapladığım kelebek kanatlarını çarpar. Bana da saplanır. Bilmediğin çok şiir. Anlamadıkların iyi ki var. Seni ben senle karıştıracaklar ey şair. Bu şiiri Fransızca yazıyorum, bir bana da tercüme etsin. Hiçbir peygamber Fransızca bilmiyor. Tanrı'ya da inanmam mümkün değil. Adem, İsa, Musa, Muhammed hepsi Türkçe. Biz peygamberleri çok seven bir milletiz. Yakarım cigaramı Beatles karışır heaven dumanımı naif kokusuna. Kızım öpsün beni. Baba herkesin sevişti. Yalan söylüyorum sana. Baba bana bir çıkarsa. Baba bana limuzin al bir çift et. Hayır olay benim babam. Yakarım cigaramı Beatles karışır heaven dumanımı naif kokusuna. Kızım öpsün beni. Baba herkesin sevişti. Yalan söylüyorum sana. Tabii ki yakaladı bu fon. Sevgilim, bu şiiri yakalarsan kalbini göreceğim. Bu bir çomana fazla ağır. Dur. Gel, daha yaklaş. Kalbinden sızan kanı gördüğümde gözlerimin nasıl kustuğunu gör. Termal kamera vereyim sana ulan, al önüne gör. Yakarım cigaramı Beatles karışır heaven dumanımı naif kokusuna. Kızım öpsün beni. Baba herkesin değişti, yalan söylüyorum sana. Baba bana bir çıkarsa, baba bana limuzin içinde kaybolayım beni bulamaz. Saçların şalının arasından kulağının arkasına atacak kadar heyecanlan. Sana baktığımda sen heyecanlan. Ben bütün helanlarla kayıp tüm ezeyanları yaşayıp son bir cigara tüttürüp yine kapına geleceğim. Ahşap pencerelerimizden baktığımızda geceye yıldızları fark etmeyecek kadar sarhoş öleceğim. Zil çalıyor kardeşim, ekmek almamış. Bağırıyorum ona, günah benim kime ne? Binlerce beyaz limuzinin içinde bir tane, sadece bir tane siyah limuzin varsa oradan uzaklaş. Kardeşim ekmek almaya tekrar gidip diri boş söyleme. Bizi oraya gömmeleri çok uzun sürmez. Bizi oraya gömmeleri çok uzun sürmez. Bizi oraya gömmeleri çok uzun sürmez. nedensiz taze gözyaşı. Sırtör intihara yakışıyor ama iyi bir çocuk olamadım. Anne kolları sardı beni avlu sandım. Sarılmalara karşı koydum ama beni içeri alan ne? Çünkü mevsim burada haritaya bulaşmıyor. Akşam üstüne nedensiz taze gözyaşı. Sırtör intihara yakışıyor ama iyi bir çocuk olamadım. Anne kolları sardı beni avlu sandım. Sarılmalara karşı koydum ama beni içeri alan ne? Çünkü mevsim burada haritaya bulaşmıyor. Mevsim burada haritaya bulaşmıyor. Sana verdiğim adı kabul etmedi gül. Pamuk şeffaflığında ikiltici mevsim. Sonra gün sonra bahar düşü. Harita üzerindeki noktadan koşarak bir diğerine badıları yırtarak koşarak varan yağma olmuş kuş sürülere ve biraz kendin. Koşacak. Akşam üstüne densiz taze gözyaşı. Sırtör intihara yakışıyor ama iyi bir çocuk olamadım. Anne kolları sardı beni avlu sandım. Sarılmalara karşı koydum ama beni içeri alan ne? Çünkü mevsim burada haritaya bulaşmıyor. Çul sırtım kambur başım eğik. Ayaklarım donup kalbim kurak sıkıştım dört duvar arasına. Hiç ışık yok, hiç ışık. Hayatım karanlık, ah karanlık. Abeste iştigal bu hayat. Hayra alamet de yok. Fevkalade yorgunum, ah. Derde derman ilaç da yok. Abeste iştigal bu hayat. Hayra alamet de yok. Fevkalade yorgunum, ah. Derde derman ilaç da yok. Şeyler anlattı onu dedikten sonra Ahmet'in yolcuları tren soygunları üstelik eşin ilek göğsü açık zaferde hayır ıstakoz yalancı ahtapot gibi kumral sevinçli gibi gülüş nerede tahta kurusu saman yatak döl banyosu Ahmet dev güneş doğuran kancı gülüş fırtınaysa sağından say 1-2-2-2-3-4 günahın dolu hayırsız hiç çekiş kibirli memur uzaklaş yardıma gerek yok uzun boyunlu güne merhamet eden bıçak Fırtınaysa sağından say 1-2-2-2-3-4 gün amin dolu Hayırsız ince giş Kibirli memur uzaklaş yardıma gerek yok Uzun boyunlu güne merhamet eden bıçak Kavrulmuş yüzü günden aydınlık şarap Kursun biçimlek, yakımızda daldıran Gözde günün sorgusu hasretsiz açan çiçek Kahır harbinde çingen ateşte size yırtık kuş Gel oyna, oyna gel Dursun anlık olan Terk terk eden kumsuz dermiş bir de yoldan Hep olandan olacaktan olmuş olacaktan Uçar şimdi an çocuk Gel boyna Oyna gel, dursun anlık olan Terk terk eden kumsuz derviş bile olan Hep olandan olacaktan, olmuş olacaktan Uçar şimdi an çocuk An çocuk, an çocuk kiralık değildir. Garvede söylenendi, bir yıldız kaydı. Adını işittik bir meltemdi. Mevsim hırçın bir yalandı. Ey benim neremden doğan güneş ve toprakta çoğalan arsız rahim, içi fışkırdın. Durdun, bulutları topladın. Durdun, kendini toplayacaktın bıraktın. Özgürlüğe çıkarttın adını. Durdun, bulutları topladın. Durdun, kendini toplayacaktın bıraktın. Özgürlüğe çıkarttın adını. gelmezdim. Olaydım da bugünlere varmazdım. Bir kuşum ile ben de ölmezdim dün. Dün evimden çıktık sağ ve selamet. Sarı babaya vardık koptu kıyamet. Bir kardeşim vardı da Hakk'a emanet. Boş hisardan çıktım kurla at kişledi. Yandım artık ciğerime işledi. Bana ahbaplarım bir iş işledi. Al yine vurdular kanı bol yerde. Eşim dostum ifalarım nerede? Al yine vurdular kanı bol yerde. Eşim dostum ifalarım nerede? Atım başta olmadan boşandı. Akoplarım yollarıma döşendi. Şabak silahını kimler kuşandı? Bize bu sarhoşluk ezelden ezel. Azrail gelmiş de başımda gezer. Yağlı kuşum yemiş gözlerin süzer ye. Cenazem yatıda sen idal gibi. Tenimi soydular sırma tel gibi. Mezara girince oldum el gibi. Al yine vurdular kanı bol yerde. Eşim dostum ifalarım nerede? Al yine vurdular kanı bol yerde. Eşim dostum ifalarım nerede? Ahbapların başucumda ağlıyor. Doktor gelmiş yaralarım bağlıyor yeah. Kardeşimin adını sormayın Ömer. Ömer'in elinde bir yeşil fener. Yağlı kuşun yemiş şarp gibi döner yeah. Şaban'ın gediği sırmalı yelek. Mevla'dan mı diledin böyle dilek? Koçhisar yolları üç aylık benek. Al ile vurdular kanım. Kanı bol yerde. Eşim dostum ihbanlarım nerede? Al ile vurdular kanı bol yerde. Eşim dostum ihbanlarım nerede? Çolak Hüseyin'in evinde duman tütmesin. Söyle kardeşim adama yerine gitmesin. Gitmesin la. Hüseyin'in evinde duman tütmesin. Söyle kardeşime dava yerine gitmesin. Gitmesin lan!